przemówienie z bieżącego roku, bieżącego wolność. Potrzeba wolność, macie przecież telewizję wolność. Potrzeba wolność, macie przecież Iberyzję, Eurowizję wolność. Potrzeba wolność, macie przecież tyle pieniędzy wolność. Potrzeba wolność, i będziecie i gdy coraz więcej masz, no i my ramię w ramię. Ku słońcu świadomego zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię. Ku słońcu świadomego zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność, potrzeba wolność, macie przecież tą pracę dobrze wolność. Potrzeba wolność i bezpłatny przyniósł mi dużo wolność. Potrzeba wolność, macie komu oddawać cześć wolność. Potrzeba wolność, dostaliśmy we współpracy, piszą cześć, maszerujmy ramię w ramię. Ku słońcu świadomego zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię. Ku słońcu świadomego zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Kochasz, zostaniesz tylko i stary czyż.